رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها وماله قیل لها دخل الجنہ من ای باب شئت. جس عورت کے اندر پانچ صلاحیتیں آ جائیں, پانچ نمازوں کی پابند ہے, رمضان کے روزے رکھنے والی ہے, اور اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے, اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے, اور خاوند کے مال اور اس کی اولاد کا خیال رکھنے والی ہے, قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ. یہ پہلو اطاعت. ویسے تعجب کی بات ہے کہ اس پہلو پہ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. اس پہلو کو قبول نہیں کیا جاتا. اگر کسی محکمے میں عورت ذمہ دار ہے, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کہوں میری بات کو مانا جائے. جب تک یس باس نہیں ہے, محکمہ اس کو قبول نہیں کرتا. نہیں, آپ کو اس آرڈر کی اوبے کرنا پڑے گی, اگر نہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر مل جائے گا. آپ کی بھی خواہشات ہیں اور مرد کی بھی خواہشات ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خواہش کا اظہار فرمایا جو خواہش ہی نہیں بلکہ جنت کی ضمانت ہے اور جنت کا ٹکٹ ہے. اطاعت, فرما برداری. اور کس بات میں؟ خیر میں, نیکی میں, بلائی میں, برائی میں کوئی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر خاوند کسی برائی کا حکم دیتا ہے, اس کی اطاعت ہے ہی نہیں. اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. جو عورت دنیا سے چلی جائے, خاوند اس پہ راضی ہے, وہ دنیا سے جائے گی تو دنیا کو چھوڑ کے, لیکن جائے گا اس کا روح سیدھا جنت میں. اس لیے سلف صالحین, ان کو اس بات کی پروانی ہوتی تھی کہ کون کیا کہتا ہے. وہ کہتے تھے ہمارا صرف ایک نقطہ ہے,